I Joan Manuel. Passen 3 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 14 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta edició de dimarts, dia 14 de juny del 2011. Encetem aquesta setmana després de 3 dies de festa, setmana curteta, eh? I ho fem amb notícies diverses. Per exemple, Joana Ortega proposa reduir en un 20% les despeses de les diputacions. Ara, l'altra part és que també ens expliquin exactament què es fa a les diputacions actualment i els diners que reben, com s'inverteixen. Una altra notícia que ens arriba, en aquest cas des d'Itàlia, és el nou revés electoral per Silvio Berlusconi. Ahir els italians estaven cridats a les urnes a 4 referèndums. Un d'ells... Va sortir el no per part dels italians. Un d'ells advocava per la immunitat judicial del primer ministre. Finalment, Silvio Berlusconi no va obtenir el suport de la població italiana. Una altra notícia, 3 jutges del Constitucional ho deixen per forçar la seva renovació. I és que des del novembre passat... el seu mandat havia caducat fins i tot des de 2008. Un dels magistrats va morir i no ha estat renovat, això per desacord entre PP i Partit Socialista. El Suprem ha apartat del cas a 5 dels 7 magistrats que jutgen Garzón, que es va declarar com a jutge per investigar els casos de desaparicions del franquisme. I a Londres, al Regne Unit, s'ha desfermat la polèmica en emetre a la BBC un reportatge que emet el suïcidi assistit d'un multimilionari britànic enmig de les crítiques de moltíssims col·lectius. Doncs així encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem avui també, com tots els dimarts, un nou imperdible. Tot i que sense el José Ramón Mier, José Ramón el recuperarem en principi. Si tot va bé, si res no falla, el dimarts de la pròxima setmana tornarà amb nosaltres. Avui música lliure sense la Vanessa Leiva. Avui no pot ser amb nosaltres. S'ha agafat un pont una mica més llarg. El Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc. I acabarem, com tots els dimarts, parlant de teatre, el Tots som Hamlet, amb la Clara Mas. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí, en Línies Obertes, amb les nostres línies obertes, per si vols participar, per si vols dir-hi la teva, al 93 468 55 55. També recordar-te que tenim el correu electrònic perquè et posis en contacte amb nosaltres quan et vingui de gust. liniesobertes@idicom.net. I com no, tenim Facebook del programa, un Facebook que anem actualitzant, un Facebook on anem penjant tots els programes que emetem perquè puguis descarregar-los en format MP3 per sentir-los quan més et vingui de gust. Entra Fes-te amic i deixa'ns un comentari al mur. facebook.com/línies obertes. Encetem aquest programa que t'acompanyarà fins les 9 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi. Servicios profesionales de radioemisora. Con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos. Impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Pide más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Amb l'Angie Morales encetem, després de 3 dies de festa, el repàs habitual de les efemèrides del dia. Sabrem què va passar un dia com avui, un 14 de juny, en aquest cas de l'any 1905. El motí de Potemkin. El segon comandant del cuirassat rus, Potemkin, va amenaçar amb represàlies els membres de la tripulació que es negaven a menjar carn perquè tenia cucs, i els va reunir davant un grup d'infants de marina armats. Home, jo també m'hi hauria negat, eh? Sí, sí, home. Bueno, mira, després també està el formatge amb cucs, que a la gent li agrada. També és veritat, i al cap i a la fi els cucs acaben sent carn també, no? Sí, total, mira, més menjar. Doncs bé, els mariners, temint-se el pitjor, es van abalançar sobre els infants demanant que no ens disparessin. Els oficials del vaixell van voler reprimir el motí i en el posterior tiroteig van morir 7 dels 18 oficials del Potemkin, inclosos els primers i els segons comandants, i l'oficial metge que havia certificat com a apte per al consum la carn plena de cucs. També va morir durant el motí el mariner Grigori Bakulenko. Viatgem ara fins al 14 de juny de l'any 1323. L'infant Enfons, al capdavant d'una flota catalana-aragonesa, desembarca a Palma de Sols, a Sardenya, i inicia la conquista de l'illa. Va passar un dia com avui de l'any 1808. Guerra del Francès, combat de la collada del Bruc entre resistents catalans i una divisió de l'exèrcit napoleònic. Va ser la primera victòria de la resistència, propiciada, segons la llegenda, per la confusió creada pel ressò del repic del timbal d'un jove membre del sometent del Bruc. Va passar tot just un any després. Les tropes napoleòniques inicien el 16 i el bombardeig de la ciutat de Girona, que resistirà fins al 10 de desembre. I per últim, el 14 de juny de l'any 1982. Final de la Guerra de les Malvines. Les tropes argentines es rendeixen a l'exèrcit britànic. Arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs felicitem a Jordi Reu, l'alcalde encara en funcions, sí. Que avui acompleix 46 anys. Felicitem també a l'extenista Steffi Graf, que avui acompleix 42. Donald Trump, el famós empresari i multimilionari, sí, avui acompleix 65 anys. Boy George, cantant, n'acompleix 50. 70 anys fa per la seva banda l'arquitecte Oscar Tusquets. Will Patton, actor, n'acompleix 57. I felicitem també a Diablo Cody, el guionista que avui acompleix 33 anys. Doncs els felicitem a tots i, Angie, a tu t'esperem demà. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. deixis sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93 221 5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Obrim un nou Històries... Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Un dimarts més obrim l'Imperdible, aquest, en principi, darrer Imperdible que fa un servidor a partir de la pròxima setmana. Torna al programa José Ramón Mier. El trobem a faltar, eh? I ens portarà, com sempre, imperdibles, autèntics imperdibles, tot allò que no us podeu perdre del que es fa a la nostra ciutat o a nivell internacional. Nosaltres avui tenim un imperdible lligat a la nostra ciutat. Un imperdible del qual de vegades en parlem a la secció de l'agenda de Barcelona de Franc, per exemple. Avui parlem del Caixa Fòrum. El Caixa Fòrum és el centre social i cultural de l'obra social La Caixa Barcelona. Està ubicat en un dels edificis modernistes principals de la ciutat. Una fàbrica tèxtil singular ubicada als peus de la muntanya de Montjuïc. Caixa Fòrum ofereix una àmplia oferta de programes socials, culturals i educatius, oberta a tota mena de públics. Caixa Fòrum s'ha convertit en un dels espais culturals més dinàmics, actius i vius de la ciutat, on es poden visitar exposicions temporals d'art antic, modern i contemporani. Cal fer una menció especial a la col·lecció d'art contemporani de l'obra social La Caixa, una de les més importants de l'estat espanyol, que s'exhibeix a Caixa Fòrum en forma de mostres temporals. També es troba ubicada a Caixa Fòrum la mediateca que l'obra social La Caixa dedica a l'art contemporani i a la música de tots els temps, una programació permanent de concerts, projeccions i de cinema, debats i conferències, espectacles d'arts escèniques, cicles de literatura i pensament, art multimèdia i programes familiars converteixen Caixa Fòrum en un centre de referència. I aquests dies, fins al pròxim cap de setmana, podem gaudir d'una exposició que és un autèntic imperdible. Teotihuacán, ciutat dels déus. Presenta més de 400 obres mestres, curosament seleccionades, dels museus mexicans més importants. Així, El visitant pot descobrir aquesta immensa ciutat a través d'alguns dels aspectes més importants de la seva cultura. La ideologia, el poder i la jerarquia política, l'arquitectura i l'art. La ciutat de Teotihuacán, a 45 quilòmetres de la ciutat de Mèxic, és una de les meravelles arquitectòniques del món, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1987. Els seus monuments principals, la Piràmide del Sol i la Piràmide de la Lluna, unides per la Calçada dels Morts, el bellíssim Palau del Jaguar de Xalla o el Temple de Quetzalcoatl, són referents de la cultura universal. Durant gairebé 800 anys, Teotihuacán va ser el centre cultural, polític i religiós d'una civilització molt potent. Una gran metròpoli antiga, la ciutat més gran construïda al continent americà en època prehispànica, que va assolir l'apogeu entre els segles II i VII després de Crist. Teotihuacán vol dir en llengua nàhuatl el lloc dels déus o el lloc on es fan déus, un nom vinculat a la llegenda del cinquè sol del còdex Chimalpopoca, redactada l'any 1558 en nàhuatl per un autor de qui desconeixem el nom. Segons la llegenda, Teotihuacán és el lloc on va néixer els déus, motiu pel qual la major part dels pobles de la planura mexicana se sentien descendents d'aquesta civilització. Com era la vida a Teotihuacán? Com eren els homes que hi habitaven? Com s'organitzava la societat? Quines creences tenien? Quin va ser el motiu del seu declivi? Teotihuacán, ciutat dels déus, proposa algunes respostes a aquestes preguntes. A través d'un recorregut estructurat en 6 àmbits, es tracten temes com l'arquitectura i l'urbanisme, la política, la guerra i l'economia, les creences i els rituals, i la vida als palaus i als carrers de la ciutat. La mostra acaba amb un últim apartat que examina les relacions amb les cultures de l'entorn. Des d'objectes de simple ús comú, com ara estris de cuina, fins a joies fines elaborades amb pedres precioses, passant per obres de fusta, ceràmica, os i closca marina, escultures i pintures murals, permeten descobrir la grandesa d'aquesta civilització mesoamericana. Malgrat els múltiples interrogants que encara queden per resoldre, com la procedència dels seus fundadors, els motius pels quals va desaparèixer, el significat de la Piràmide del Sol o el seu sistema de govern, aquest segle de recerques arqueològiques ha servit per mostrar la gran riquesa, magnificència i poder de la civilització de Teotihuacán, la ciutat de la qual va arribar a ser la més gran de l'època. Darrere d'urbs com Constantinoble i Alexandria, amb una superfície d'uns 20 quilòmetres quadrats i gairebé 200.000 habitants, i amb una àrea d'influència que va abraçar moltes parts de Mesoamèrica. Des del Caixa Fòrum se'ns ofereix la possibilitat de conèixer una mica millor Teotihuacán, aquesta ciutat dels déus, mitjançant aquesta exposició que podrem visitar fins aquest pròxim cap de setmana i que a més organitza visites pel públic general, visites per famílies, dinamitzades, visites comentades, guiades... Molt i molt interessant. I avui l'imperdible d'internet, cap on ens pot portar? Ara ho sabrem. L'imperdible d'internet. Doncs avui, evidentment, l'imperdible d'internet ens porta cap a la web, cap al lloc web de l'Obra Social La Caixa. http://obrasocial.lacaixa.es. Quan hi accedim, seleccionem el centre de Caixa Fòrum Barcelona i veurem que tenim la possibilitat d'accedir a l'apartat de Teotihuacán, la ciutat dels déus. A la part de la dreta de la pantalla ens permet fer una visita virtual per tota l'exposició. És a dir, si no ens dona temps d'anar-hi fins al Caixa Fòrum per gaudir d'aquesta exposició, a la realitat, podem fer tota una visita completa de manera virtual per tota l'exposició. Ben i ben interessant aquesta opció que se'ns proposa des del web de l'Obra Social de la Caixa. I ara, les històries secretes. Wow! Les històries secretes. Avui a les històries secretes dintre d'aquesta secció de l'imperdible coneixerem una miqueta millor l'edifici on s'ubica actualment, l'edifici que acull, el Caixa Fòrum. És l'edifici de l'antiga fàbrica Caixa Casa Ramona, Casa Ramona. Casimir, el senyor Casimir, era un emprenedor, un emprenedor de la ciutat de Barcelona, el senyor Casa Ramona, que va decidir començar, després dels traumes de la Setmana Tràgica, l'any 1909, una nova etapa empresarial, coincidint amb el període de prosperitat que vivia Catalunya, en part degut a la neutralitat espanyola en la Primera Guerra Mundial i que va permetre a la burgesia catalana obtenir ràpids beneficis. Per això va encarregar l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch la construcció d'una nova fàbrica en uns terrenys que havia adquirit a les faldes de la muntanya de Montjuïc. El senyor Casa Ramona no va poder veure plenament terminat el seu encàrrec, donat que va morir el mateix any en què s'inaugurava, el 1913. A més, poc podia sospitar que la fàbrica tindria una vida molt efímera. Va tancar les seves portes l'any 1920 i les seves instal·lacions van servir d'emmagatzems per l'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 1929. Una exposició que va servir, com tantes vegades ha passat a la història, com a excusa per transformar la ciutat amb nombrosos projectes urbanístics. I la va fer una altra vegada pols d'atracció, donat que en pocs anys va duplicar la seva població. Va passar de poc més de 500.000 habitants a 1 milió. L'any 1940, un cop acabada la Guerra Civil, a la qual havia estat modèlica fàbrica, se li va buscar un nou ús i va passar a convertir-se en una cavallerissa de la policia armada, els anomenats grisos durant el franquisme. Al final acabaria en mans d'una entitat d'estalvis, a la Caixa, que passats els anys i les fusions, la va convertir en el centre cultural que avui dia és. La història de la fàbrica comença quan Casimir Casaramona va comprar un solar, com dèiem, al peu de la muntanya de Montjuïc, en uns terrenys sense urbanitzar i on només hi havia la Font del Gat. Serà Puig i Cadafalch qui projecti la fàbrica de producció tèxtil en aquest solar. S'ha de dir que es tractava d'un arquitecte reconegut i de prestigi, que havia projectat les cases Ametller, Macalla, Quadres i Terrades i que, juntament amb Gaudí i Domènech i Montaner, va liderar el modernisme. El resultat va ser una fàbrica tèxtil amb 3 naus. Mentre que la nau central era el lloc de magatzem i venda de producte, les 2 naus laterals eren els llocs on els treballadors feien les filatures i teixien. En concret, s'hi feien tovalloles, productes de cotó i mantes. L'edifici era d'obra vista i cobert amb bòvedes catalanes sustentades sobre columnes de ferro. Presentava unes naus amb molta luminositat i molt àmplies. A més, tenia 2 torres. Per això, s'assembla a un petit castell, una imatge típica del modernisme que recupera la passió pel misteri de les llegendes medievals. En una de les torres hi posava el nom del propietari, és a dir, un lletrer publicitari amb el nom d'una de les mesures d'una mida considerable perquè es pogués veure des de la plaça d'Espanya, donat que la fàbrica quedava allunyada del nucli urbà. L'altre era un dipòsit que servia per guardar-hi aigua, donat que Casa Ramona temia que la fàbrica es pogués incendiar, com ja li va passar en una propietat que tenia al barri del Raval. L'Ajuntament de l'època va concedir el premi al millor edifici industrial de l'any, però la fàbrica, com dèiem, va tancar en només 7 anys. Llavors va començar un període decadent i d'abandonament de la fàbrica. Primer, com dèiem, va servir com a magatzem per l'Exposició Universal de l'any 1929. Posteriorment, en acabar la Guerra Civil, l'edifici va acollir les cavallerisses i el parc mòbil de la Policia Armada. Com a conseqüència de tots aquests múltiples utilitzacions, l'edifici va patir diversos desperfectes i va començar a deteriorar-se. Les males herbes cobrien els celoberts que permetien l'entrada de llum natural en els sòtans. A

porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Quatre minuts passen de dos quarts de nou del matí. Continuem a Línies Obertes en aquesta secció dedicada a la música, música lliure. Música que podeu descarregar de manera gratuïta, de manera legal, a través d'internet. I són un grup que han decidit posar la seva música a l'abast de tothom. Són un grup, a més, que la setmana passada vam sentir una cançó i va triomfar, la cançó de Jennifer. I estem parlant dels Catarres. Un trio força peculiar. Un guitarrista que canta, una contrabaixista i un acordionista que amb els peus toca el bombo i la pandereta. El grup va néixer a finals de l'any 2010 i des de l'èxit del seu primer concert no ha parat de créixer dia a dia gràcies al sobtat èxit del seu primer single, Jennifer, que els està portant a tocar arreu dels Països Catalans i donant a conèixer la seva peculiar proposta de folk festiu. Les característiques principals del grup, a banda de la seva música, són el seu manifest favor de la música lliure. No creuen en l'actual sistema discogràfic i, per tant, s'han plantat i han decidit regalar la seva música des del seu propi web. Diuen que, en el moment que l'artista regala la seva música, desapareix el pirateig. Creuen que els músics s'han de guanyar la vida tocant i suant a l'escenari. Segons ells, la música enregistrada ha de ser lliure, llavors la gent tindrà més diners per poder assistir a concerts. Pagarà per tenir un espectacle únic i irrepetible, que és el motiu pel qual ells existeixen. És un dels directes més atractius i festius de l'actual escena catalana. Parlem dels Catarres, d'aquest grup que la setmana passada ens presentava la Vanessa Leiva, amb el tema Jennifer, i que, per cert, la nit de Sant Joan podreu veure en directe als carrers de Sants. Preneu bona nota del seu web perquè allà hi tenen tot el llistat de poblacions on actuen durant els pròxims mesos. www.elscatarres.com, amb una agenda ben i ben farcida de concerts arreu del país. Doncs coneixem una mica millor els Catarres a través de la seva música. Ho farem amb un nou tema, La noia de la plaça. Ells són, com et dèiem, els Catarres. Els dies de mercat ja no pots pensar en res més. Amb aquell somriure que tant et fascina, et pregunta si hi posarem res més. Amb timidesa apartes la mirada i deixes que el moment es perdi entre la gent. Et dius la setmana vinent serà més fàcil. Et dius que trobaràs el coratge per parlar-li.

Has descansat en aquests 3 dies? Déu-n'hi-do, no em puc queixar. Perfecte, doncs pensa que a més la pròxima setmana també és curta, eh? Que la pròxima setmana divendres és festa, és Sant Joan. Déu-n'hi-do, com passa el temps, ja estem a Sant Joan quasi. I tant, i d'aquí re les vacances d'estiu. Vaja, que no tardin. Doncs tenim el Marc que ens porta propostes sí. per fer activitats gratuïtes. Doncs mira, sí, comencem amb un passi d'una pel·lícula russa que tindrem avui. Ràdio Encubierta. Serà a la FNAC de Diagonal Mar a les 6 de la tarda. Si voleu veure aquesta pel·lícula de Richard Curtis, serà a la FNAC de Diagonal Mar, al centre cívic Diagonal Mar, allà al costat del fòrum. I seguim amb una xerrada. Jerusalem, un viatge en el temps. Serà a la Biblioteca Benguerel a les 7 de la tarda. La Biblioteca Benguerel, que queda a la Ciutadella, a l'Avinguda del Bogatell, número 17. I tenim una xerrada concert amb Amadeu Casas. La cara negra del rock and roll. Serà avui a la Biblioteca Ignasi Iglesias a les 7 de la tarda. La cara negra del rock and roll. Déu-n'hi-do, això promet, eh? Això promet. Això promet. A la Biblioteca Ignasi Iglesias, al barri de Sant Andreu. Correcte, sí. Queda allà davant de la... el que era una de les antigues naus de la Fabra i Coats. De la Fabra i Coats. De la Fabra i Fabra i Coats. Correcte. Al carrer Segre 2432. I tenim una conferència. La ciutat financialitzada. Amb Casis Bernelis. Serà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona avui a les 7:30. Si voleu assistir-hi a aquesta conferència de la ciutat financialitzada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona al carrer Montalegre, número 5. I ja per acabar, una xerrada sobre fotografia de viatges i natura. Una visió pràctica. Serà aquesta tarda a les 7:30 a la llibreria Altair. On podia ser, si no, a la llibreria Altair, aquesta llibreria especialitzada en viatges, que queda a la Gran Via 616. Per arribar, doncs, amb l'estació de metro de Passeig de Gràcia, com molts cops hem dit. Perfecte. Doncs, Marc, t'esperem demà. Demà estaré aquí. Que tinguis un bon dia. Adéu. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. En Global Taxi te ofrecemos lo que necesitas. Servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Encontrarás más información en taxidebarcelona.com o llamándonos al 932-897-222. 932-897-222. Y para que las declaraciones de impuestos, la renta y cualquier tipo de trámite administrativo no te suponga una pérdida de tiempo, te ofrecemos los servicios de nuestra gestoría, reclamación y recursos de multas, transferencia de licencias, seguros o cualquier trámite profesional. Pide información al 93 243 2169. 93 243 2169. Además, si estás pensando en obtener la credencial de taxista, en Global Taxi contamos con una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Llámanos al 932 897 222 o visita nuestra web www.taxidebarcelona.com. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Dos minutets passen de 3:15 del matí. I atenció, tots a disfressar-nos perquè a partir d'ara tots som Hamlet. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Què tal, Hamlet? Clara? Molt bé. Molt bé, molt bé, amb aquesta presentació que fas cada vegada millor, més encertada, jo estic encantada. Perquè m'encanta. Ara m'emociona, sí. Això. És veritat, és que és veritat, és que tots som Hamlet, home. Sí, sí, sí. Clar que sí, i ara més que mai. Que s'acosta, David, el dia del veredicte final. I, sí. Sí, i és del veredicte, no del judici. El veredicte final, no? Exacte, no, res a veure. Hem de, hem de ser curosos. Tal com estan les coses, no et dic que no, però de moment nosaltres anirem fent un concurs paral·lel. Sí. I és que d'aquí poquet, just abans de marxar de vacances, David, tindrem sí. l'oportunitat de donar la nostra opinió sobre els espectacles teatrals que s'han ofert aquesta temporada. Ai! Serà en els nostres Hamlets. És veritat. Com els Goya, sí. en cinema, o els Pulitzer en periodisme, però de teatre. Els Hamlets. Això m'agrada. Però abans d'arribar-hi, abans hem de donar l'oportunitat a la resta d'espectacles que encara ocuparan unes setmanes més la nostra cartellera. I és que encara ens queda feina per fer, i sobretot ens queda el Grec. I tant! Aquest festival de teatre de Barcelona, pleníssim de propostes que segur que ens sorprendran i que, qui sap, potser un d'ells esdevé un guanyador d'un Hamlet. Ah, doncs sí. Dels Hamlets nostres, superprestigiosos, uns guardons, home, bueno, i tant. Que tothom els espera. Sí, sí, sí, estan... Però l'altre dia ens trucaven aquí la redacció de diferents companyies de teatre. Per intentar inclús subornar-nos. Subornar-nos, sí, sí. Exacte, jo ja ho entenc, perquè la nostra difusió és màxim. Exacte, el que passa és que nosaltres som persones íntegres. Sí, i no ens deixem subornar. No ens deixem subornar. Bueno, per tant, no... A veure, és qüestió de parlar-ho, eh? Exacte. Unes entrades en un moment donat, un... Home, jo pensava una un mica més... Ja posats, anem a fer-ho bé, no? Si ens deixem subornar, que sigui per una cosa més. Bueno, no llancem un precedent, David. No. No llancem un precedent, que encara ens fitxaran a ràdios rares. Nosaltres aquí, íntegres. Íntegres. Sí, sí, sempre. Radioients, aneu pensant, repensant, reflexionant i recordant les obres que heu estat veient aquests dies, perquè d'aquí poc obrirem les línies, no perquè ens suborneu, sinó perquè presenteu les vostres propostes per aquest concurs en honor al nom d'aquest programa que ens acompanya cada matí i podeu dir la vostra, és a dir, línies obertes. I podreu dir la vostra sobre els espectacles que són possibles, són susceptibles de guanyar un Hamlet. Preparats? Preparadíssims. Doncs au, encetem la traca final d'aquesta temporada, que s'acaba, però s'acaba bé. Comencem amb un espectacle que, si bé es va estrenar la setmana passada, nosaltres estàvem engrescats en aquell moment en el programa del Grec, creiem que mereix la nostra recomanació. Sensualitats. Sensualitats. És el nou espectacle que ens porta a la Sala Montaner, sala de petites dimensions, però n'hi donen cabuda grans propostes, de la mà de Mercè Sampietro, conegudíssima ja a hores d'ara, no només per les seves intervencions televisives, sinó per un talent inconmensurable damunt dels escenaris, podrem gaudir d'un espectacle on es recorre l'essència de la sensualitat. Mm-hmm. I no és perquè la Sampietro ens provoqui físicament amb la seva interpretació, que també, sinó que ens porta amb la seva càlida veu poemes i fragments de textos de diversos autors espanyols i catalans que parlen sobre aquest tema, que, no podem negar-ho, ens mou a tots una miqueta. Doncs sí. No? La sensualitat, tots ens toca d'una manera o altra. En sensualitats, en aquest cas, és un viatge per les diferents maneres d'entendre la sensualitat, que té una gran gamma de colors a partir de textos de poetes com Joan Vinyoli, Enric Casasses, Hilde Viedma, Joan Brossa, Joan Margarit i Joan Vicent Estellers. És, per tant, un espectacle bilingüe, en català i en castellà, i és un espectacle on també hi cap la música. Eduard Iniesta, músic que ja va posar acompanyament sonor a la veu de Lluís Soler, sí? recitant l'Odissea d'Homer. I textos d'en Vinyoli. I textos d'en Vinyoli. El també, Grec, l'any passat. Exacte. Doncs el mateix músic que acompanyava el Lluís Soler en aquestes ocasions acompanya aquesta vegada Mercè Sampietro en el seu periple per les diferents mirades sobre la sensualitat. De vegades parla la veu, de vegades parla la música, i així es va teixint un espectacle poètic i teatral alhora que creiem que val la pena que no us perdeu. Mm-hmm. Ara aquest espectacle està a la Sala Montaner, però sembla que viatjarà per terres catalanes i espanyoles, sí? per tant segur que tindreu l'oportunitat de veure'l en alguna de les altres sales de la nostra ciutat en breu. Ja us ho direm. Doncs unirem informant. Ja us ho anirem recomanant, perquè... I és una molt bona recomanació, eh? Sí. Una Mercè Sampietro sí. i un Eduard Iniesta que... Sí. Déu-n'hi-do, eh? Junts, Déu-n'hi-do. Junts és allò un bombonet, eh? Sí, que val la veritat. Pena, val la pena de veure'l. Potser guanyarà un Hamlet. Ah, potser. Escolta, no se sap mai. I ara continuem amb una altra proposta radicalment diferent, gens poètica. al Teatre Nacional, dins del projecte Tesis, hi trobem una obra de nova creació del dramaturg i director de teatre Jordi Casanovas, del qual hem parlat sovint en aquesta secció perquè és el dit dramaturg resident de la sala Flyhard a l'Hospitalet. Sí. Casanovas ens presenta aquesta vegada una història catalana. Un relat ambiciós que recorre 20 anys de la història del nostre país, aproximadament des de l'inici de la transició fins a la Barcelona postolímpica, que és una mica, seria ara, fins fa uns anys, sí. Vaja. I ho fa parlant de la perifèria. Per primera vegada una història catalana se'ns presenta no a l'Eixample, sinó a la perifèria. O potser més ben dit, les perifèries, en general. Les perifèries. Exacte. Una història catalana té dues línies argumentals fonamentals. La primera ens situa en un poble perdut de la muntanya dels Pirineus, d'una muntanya dels Pirineus, perdó, allà una família resisteix aïllada contra un milionari que vol comprar la muntanya per fer-ne una estació d'esquí. Una situació que s'està donant en aquests moments a llocs de la Cerdanya o muntanyes del Pirineu. Situacions bastant absurdes. La segona línia argumental ens situa al barri de La Mina, a la perifèria de Barcelona, 20 anys abans, i relata l'ascens meteòric d'un noi que passa de vendre heroïna i robar cotxes als 16 anys a convertir-se en un empresari de dubtosa legalitat i acabar com a propietari d'una immobiliària conegudíssima, agressiva i ambiciosa. Totes dues històries s'entrelliguen i barregen per acabar pintant un fresc de Catalunya i de nosaltres mateixos, de qui són, d'on hem partit, fins on hem arribat i de tot el que hem deixat pel camí. Al cap i a la fi, una història catalana, per què no? Perquè se situa aquí i perquè els protagonistes són d'aquí i perquè les coses que hi passen són d'aquí. Protagonitzada per Míriam Iscla, una de les integrants de l'Ester de Teatre, sí. aquella companyia de teatre d'humor que ens encanta, una història catalana es presenta a la sala Tallers del Teatre Nacional fins al dia 26 de juny. Per tant, teniu temps d'anar a veure aquesta particular història catalana. Un parell de setmanetes. Un parell de setmanes. Tampoc no ens podem esperar gaire, entretenir, no? No ens podem entretenir, exacte. I a més és una de les traques finals, diguéssim, del Teatre Nacional, una de les propostes d'aquestes per tancar la temporada. Per tant, són d'aquestes propostes explosives i provocadores que segur que val la pena de veure. Jordi Casanovas ens agrada, és un autor, bastant novell, però amb molta experiència amb la provocació a través del text. Per tant, pot ser que aquesta història catalana no ofereixi sensibilitats, perquè no ho crec, però ens toqui de prop. Perfecte. Coses. I què més? I no podem obviar que el proper dia 17, tot i que en vam parlar molt la setmana passada, sí. I vam fer un repàs extensiu de tot el que ens oferirà el grec, però no podem obviar que aquesta setmana mateix, el dia 17, que si no m'equivoco és dissabte? Espera que faci comptes. Dissabte. Que dissabte, divendres. O divendres. Divendres, sí, divendres. Divendres s'estrena el grec. Sí. Del qual ja hem dit que parlàvem la setmana passada i s'inaugura aquesta vegada amb un espectacle de dansa per primera vegada en la història del grec. De la mà de Cesc Gelabert i Lídia Azzopardi. Un espectacle que reinventa la sardana i que servirà per donar el tret de sortida a la resta d'espectacles que conformen el festival més internacional de la nostra ciutat. Generosíssim aquest any i amb un invitat de qualité. I dic qualité perquè el convidat és França. Ah, molt bé. I totes les propostes d'escenografia francesa. Per tant, tingueu molt en compte aquest tret de sortida del dia 17 del Festival Grec i tota la resta d'espectacles que aniran esdevenint-se durant 15 dies a la ciutat comtal. I aquesta és la nostra proposta per aquesta setmana. Tu, com ho veus? Home, alguna cosa d'aquestes faràs o què? T'ha agradat, la sensualitat? Sí, jo crec que la San Pietro i l'Iniesta tenen molt bona pinta, sí, eh? Sí, sí, sí. Jordi Casanovas també, per això. També, és que una miqueta tot. Per pensa cert, que totes les altres obres de les quals hem parlat les altres setmanes, n'hi ha moltes que encara continuen, eh? Vull dir que, en el cas de que no volguessis anar a veure cap d'aquestes tres propostes que hem fet, David, que ja seria seria greu, perquè ja té nassos la cosa. Pensa que queden encara moltes sales amb moltes propostes, eh? I tant. Teníem, mira, com a novetat, per exemple, de la setmana passada, m'han parlat molt bé, sí, el Teatre Borràs, sí, de Madame Melville. Madame Melville, dirigida, exacte, per Àngel Llàcer i amb la Clara Segura. Sí. I no n'hem parlat, perquè ens ha trepitjat. Ens ha trepitjat una miqueta, coses. Sí. Amb el Carlos Cuevas, que era un dels nens de la sèrie Vendel Pla. Que ja no és tan nen. Ja no és tan nen, i menys en aquesta obra de teatre. Exacte. Però tot i això representa un nen de 15 anys, eh? Sí. Representa un nen de 15 anys, és a dir, els anys que té. Exacte. O sigui, representa l'edat que té. A ell mateix. Clara Segura i dirigits per Àngel Llàcer. Sí, més una proposta diferent d'Àngel Llàcer, perquè el tenim molt encasellat en la comèdia. Exacte. I això no és una comèdia. En lo còmic, a més a més, l'hem vist presentant aquesta obra a diferents mitjans de comunicació i seriosíssim, super rigorós i molt per lo dramàtic, més que per lo còmic, no? Que és una vessant molt diferent de l'Àngel Llàcer, que també ens agrada i està per veure. I tant de bo tingui llarga vida, perquè es veu que aquest espectacle ha tingut moltíssim èxit, ja només amb la seva setmana que porta de representacions està sent un èxit. Per tant, també des d'aquí queda recomanada també Madame Melville, al Teatre Borràs. I els musicals últimament estan triomfant, no només en el nostre país, perquè en els premis, en els premis Tonys d'Estats Units, que són una mica l'equivalent als Oscars, ha triomfat en la 65a edició amb 9 guardons el musical The Book of Mormon, que és dels mateixos creadors de la sèrie South Park, per exemple. Mira. 9 guardons. 9 guardons. Ni més ni menys. Està molt bé, això. Està molt bé. Clara, ens acomiadem? Sí. T'esperem la pròxima setmana. Continuarem la setmana que ve amb més. Perfecte, que tinguis molt bona setmana. Igualment, David. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornarem a partir de les 8 del matí aquí a RKB, en línies obertes. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David.